الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم سپارا آیت نمبر 144، 145، 146، 147، 148. سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل سلور سلویخ، یوسل پنز سلویخ، یوسل شپک سلویخ، یوسل او سلویخ، یوسل ات سلویخ. دا دین مخ کے سبق کی دا غزوِ احد ذکر اللہ پاک اوکو. غزوِ احد کی مسلمانانو تعارضی شکست ملوش، تکلیف و تا ملوش، اللہ پاک آخرہ کی کامیابی ورکا. صحابہ کرام دا اللہ پاک محبوب بندگان دی، دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخلص ملگری دی، دا دوی پا ذریعہ باندے اللہ پاک ٹول انسانیت تا ہدایت کئی. دا غالوم بے ٹول گے دے چه دا با دا اسلام چه کم باغ دے دا آغی آبیاری بکی. پا معمولی لغزش باندے اجتحادی غلطے باندے اللہ آغوی تا زور نور کئی، زکا دا آغوی دا شکست او دا عارضی ناکامی یو سبب داو چه آغوی آغا غنڈے خالی پری خودا، آغا دارا چه کم آوا دا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ پا کمانڈرے کی چه دوی ناستو، آغا دارا دوی خالی پری خودا، دا آغی دا وجن عارضی شکست ملوش. نو آغا خود دوی دا دنیا دا لالج دا پارا نو اپریخی چه مال غنیمت را گوند کی، مال غنیمت کی خو اسم دا دوی سوا، لیکن دا ثواب پنیت چه دام دا دینی و خدمت تی مال غنیمت را جمع کول، آغا خپل مصرف تا رسول. لیکن دا پیغمبر علیہ السلام حکم دا آغا حکم عدولی، آغی معنی اللہ آغوی تا زورا ناورکلا چه تاسو ولی دا دارا پریخو دا، تاسو دا خپل کماندر و دا مشر خبر ولی و نمانلا. نو اللہ پاک یو طرف تا عملی میدان کې شکست و تا او خود مرگ و تا او خود چه دا ستاسو دا کم همته و کم یعنی تاسو چه کما اجتحادی غلطی کرده دا دا داغی دا وجه نه تاسو تا دا نقصان در رسه. بل طرف تا صحابه کرامو چه دا پیغمبر علیه السلام دا مرگ واره دل چه پیغمبر علیه السلام وفات شو شهید شو، نو دا صحابه کرامو دا امیدونو مظهر آخو دا پیغمبر علیه السلام ذات دیوی چه اغلا علنو نور بس قصه ختم شو، اس منسکو. نو دوی بانده دا خبره یو بوج شو، میدان پریخو دا منده کری پا دی بانده اللہ لگرونی ول دام یو کمزوری و دینن سبق کی اللہ پاک که یو طرف تا دوی تا لگ زورن ورکی پا دی بانده، نو بل طرف تا دا دوی دا عقیده او دا اعمالو اصلاح کئی اللہ. چه تاسو دا عقیده مضبوط او کلکو نیسه چه سمر پیغمبران دا اللہ را غلی دی طول وفات شوی، نو دا پیغمبر بمری، دام انسان دی، دام پیغمبر دی، ولدا به ټول عمر جم دی دی به مرینا نو چې دی مړ شي نو بس دین به بیا تاسو پرېږدی، ایمان به تاسو پرېږدی. دا یو تنبیه صحابه کرامو ته الله دلته ورکوي او یو تربیت کوي الله پاک د دوی چې تاسو خو یو هادي قوم یې، یو هادي جماعت یې، عالم اسلام ته به دا دین تاسو رسوئ. دا وړې وړې کمزوری، دا وړې وړې خبرې، دا تاسو خپلې مخې ته مه راولئ. یو لوی مقصد دی تاسو ته مخې ته پروت، تاسو هغې پسې به ځئ. تاسو به وروسته نه ګورئ چې وروسته څوک مړ شو، څوک ژوندی شو، هغه به کېږي. تاسو مخکې نظر ساتئ، تاسو د دنیا ګوټ ګوټ ته به دا دین رسوئ. نو په دې وړې وړو خبرو کې به ځان انخلوئ، نه چې یا پیغمبر علیه السلام وفات شو، یا چې دی نه بل صحابي وفات شو، یا بل صحابي وفات شو. تا به څوک ځي او څوک پر راځي، تاسو به خپل دین باندې کلک او مضبوط ولاړی. اگر چې پیغمبر علیه الصلات وسلام سره د صحابه کرامو هغه عشق او محبت چې خپل مال، خپل دولت، خپل جایدادونه، خپل بچي، خپل مور او پلار، خپل خاندان، خپل کلی وطن، هر څه د پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې قربان کړي. نو دا خبره لږه په هغوی ګرانه وه چې یاره پیغمبر علیه الصلات والسلام شهید شو، وفات شو. یقیني دا برداشت کول ډېر، موږ د خپل بچي، د خپل مور او پلار، د خپل یو رشته دار مرګ باندې دې حالت ته ورسو چې زموږ هوش نه وي. صحابه کرام بیا پیغمبر علیه السلام سره چې د هغوی کومه مینه وه، اخو د مور او پلار نه هم زیاته وه، اخو د بچو نه هم زیاته وه، اخو د مال دولتونو نه هم زیاته وه، اخو د رشته دارۍ او د خاندانونو نه هم زیاته وه، د هر څه نه زیاته وه. نو یقیني خبره ده چې هغوی باندې به څه حالت و. پیغمبر علیه الصلات والسلام سره عشق او محبت دا خو د ایمان جز دی، ایمان کاملېږي نه بغیر د هغې نه. نو صحابه کرام دغه حالت یقیني هغه د هغوی یو مجبوري وه، یو طبعي نتیجه وه چې هغوی دغه وخت کې هر څه بس لاس پو یې کار پرېښودل چې اواز وشو چې پیغمبر علیه السلام شهید شوی. نو الله د هغوی تربیت کوي دې آیاتونو کې چې ګورئ دا پیغمبر دی، انسان دی، دی به مري. وما محمد نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، مگر پیغمبر دی. قد خلت په تایی سره تیر شوي دي، من قبله الرسل، مخکې د ده نه پیغمبران، مخکې پیغمبران تیر شوي دي. تاسو وګورئ دا ټول پیغمبران مړه نه وي یا مخکې تیر شوي دي. نو دغسې دیم چې دی نو بس خو یو دور و تیرې که لاړ وفات شو. افا ام ماته، که چېرته دی مړ شو او قتله یا قتل کړی شو، نو ان قلبتم علی اعقابکم، تاسو به بیا اوړی په پوندو خپلو باندې؟ نه نه، تاسو بیا میدان پرېږدی، تاسو به دین پرېږدی، تاسو بس صادر په سر کې او ځای به چې بس قصه ختمه شوه. نه نه نه نه، پیغمبر ختم شو، د هغه دین هغه قائم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو، د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها کور ته راغی. پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک نه صادر اوچت کړه، په مخ یې ښکل کړه او ویې ژړل، وی زما مور او پلار دې په تا قربان شي، د الله په ذات مې دې قسم وي چې دوه ځله مرګ نه راځي. کوم مرګ چې ستا دپاره لیکلی وو هغه راغی، کوم وخت چې ستا دپاره لیکلی وو هغه راغی. بیا جومات ته راغی، صحابه کرام ډېر غمجن ناست وو، یو خاموشي وه. منبر ته وخت، حمد او ثنی ووي، او بیا صحابه کرامو ته مخاطب شو، وایي چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو نو تاسو پوه شئ چې هغه وفات شو، تاسو ته دې اطلاعي چې هغه وفات شو. او که تاسو د الله عبادت کو نو الله حی لا يموت دی، هغه باندې مرګ نه راځي. او بیا دا آیات تلاوت کړه، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. صحابه کرامو کې یو نوی ساه پیدا شو، یو نوی جن ورته میلاو شو په دې خبرو باندې چې یقیني موږ خو د پیغمبر عبادت نه کوو، موږ خو د خدای عبادت کوونکي یو. یو حوصله مسلمانانو له ورکړه، صحابه کرامو له ورکړه. دا آیات هغه وخت کې دا اغوی او یو صحابی فرمای وی مونږ وی جوړه دا آیات اوس نازل شو وی دا سی په مونږ باندې دی اثر وکړه او مونږ وی جوړه دا مخکې نه دی نازل شوی اوس نازل شو نه عزت مند دا دا اغوی او عشق او پیغمبر علی السلام وجود دا اغوی نه جدا کېدل بس اغوی وی چې هر څه ختم شو یو کتاب لیکلی یو بیبی ده د پیغمبر علیه السلام سره د عشق او د محبت نه صحابه کرام او صحابیات یو ناشنا عشق او محبت یو زنانه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خدمت کې حاضره شوه په ماته د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک زیارت را باندې وکړه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بوت خپل کمرې ته او پرده اوچته کړه هغه زنانه د پیغمبر علیه السلام په قبر باندې ورپریوته او جړلې جړلې جړلې جړلې تر دې حده پورې چې وفات شو دا د هغې هغه عشق او محبت حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مدینه منوره پرېښوده برداشت یې نشي کولی چې زه د پیغمبر علیه السلام روزه به ما لیده پیغمبر علیه السلام شکل به ما لیده او هغه زه اوس نینم نو په داسې جون باندې زه څه کوم بیا هر څه یې پرېښوده مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لیکلی وی مونږ حج لاړو د حج نه وروسته بیا د پیغمبر علیه السلام روضې لاړو مدینې منورې ته وایي ډېره مخکې زمانه وه هغې کې دا غریبي وه ډېره زیاته مدینه منوره کې خلک ډېر د غربت په حالت کې و یو ماشوم مونږ سره داسې عادت شو هلته وایي مونږ به له روټۍ هم ورکوله مونږ به سیزونه هم ورکول ډېر مانوسه وه را سره وایي بیا مونږ ورته وویل چې ته مونږ سره هندوستان ته لاړ شه هلته ډېر خوراکونه دي مزې چرچې دي ډېر کپړې هر څه ډېر تیر دي دلته خو قحط دی دلته خو غریبي ده وایي هغه تیار شو د مور نه اجازت هم واغست چې ځم بل هغې ما ته اجازت وکړه چې زه لاړ شم وایي مونږ د پیغمبر علیه السلام د روزې نه رخصت اخیسته دم را سره راغی رخصت یې واغسته وایي بیا یې مونږ ته وایي چې دا روزه هلته شته وایي مونږ ورته وایي چې نه دا روزه خو په هندوستان کې نشته نو وایي هغه وایي چې دا روټۍ چای دا هر څه هلته شته چې دا روزه نشته زما هېڅ هم نه دي په کار زه دا دې نه نه جدا کېږم دلته که مونږ ژوند تېرو خو دغه روزې ته تېرو او چې دا روزه نه وي نو زه په داسې وطن باندې څه کوم بیا عزتمنده دا هغه عشق او محبت دی په دې پېښور کې دې ګنج کې دا د سن 57 خبره ده دی وفات شوی دی یو حافظ جی صاحب مشهور اوس هم دا هغه روزه ده هلته په ګنج کې چې کوم جامع مسجد دی د هغې امام هم و هلته مدرس هم و حافظ جی صاحب باندې مشهور و د ګنج حافظ جی صاحب پیغمبر علیه الصلات والسلام خوب کې ولیده چې سار راپاڅېد الله ته یې سوال وکړ وایي یا الله دا سترګې خو د پیغمبر علیه الصلات والسلام دیدار دپاره پیدا شوي او یا الله د هغې دیدار پرې وشو زما نورې سترګې نه دي په کار یا الله ما نه دا سترګې واخله د هغې نه وروسته د هغه سترګو بینایي ختمه شوه سوال یې خدای قبول کړي زما نور سترګې نه دي په کار چې زما د اوس د پیغمبر علیه السلام زیارت مې پرې وشو او اوس چې زه نور څیزونه پرې وینم د نورو څیزونو دپاره زما نه دي په کار دا سترګې دا که نه وروسته د هغه سترګې ړندې شوې داسې عاشقان داسې پیغمبر علیه الصلات والسلام سره مینه او محبت قرض دا دی چې دا خلک د هغوی مرګ د هغوی جن د هغوی مال د هغوی جان هر څه په پیغمبر علیه السلام قربان وو د هغوی د زندګۍ حاصل هغه د پیغمبر علیه الصلات والسلام ذات مبارک صحابه کرامو ته الله وایي چې ای صحابه کرامو ټیکته ستاسو عشق او محبت هغه مینه هغه عقیدت هغه په خپل ځای لیکن دا طریقه ده چې د عبادت د پیغمبر نه کیږي عبادت هغه د الله د ذات کیږي دا د الله دین دی دې دپاره پیغمبر علیه السلام هم رالیږلی و د هغه دور تیر شو اوس چې دی نو تاسو به مخکې ګورئ دا دین به نورو خلکو ته رسوئ ټولو پیغمبرانو امتیان پاتې شوي دي پیغمبر وفات شوی دی نو تاسو ځان هوش کې کې بېهوشي په ځان مه راولئ او کمزوری په ځان کې مه پیدا کوي وما محمد نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر د خدای یو بنده دی او استاد دی قد خانت من قبله الرسل په تای سره تیر شوي دي مخکې د دنه پیغمبران افا امات که چېرته دی مړ شو او قتله او یا قتل کړی شو نو انقلبتم علی اعقابکم تاسو به بیا ګرځئ په پوندو خپلو باندې یعنی تاسو به واپس کیږئ بس د دین کار به پرېده داغه دا دین به پرېده و من ينقلب او ووره سوک چه ووره و من ينقلب او سوک چه ووره د علا عقبه په پوند خپلو باندې واپس شو دا دین پرېخود فلن يضر الله شيئا ضرر به اون رسی خدای پاک ته د هیڅ سیز د الله په خدای کې به هیڅ کمی را نشي که کمی راځي په تاسو کې به راځي وسيجزي الله الشاکرین زر دې چې بدله به ورکړي خدای پاک شکر استونکو له شکر ګزارو بندګه دا د الله دین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وجود دا ستاسو دپاره یو نعمت دی او د دې نعمت شکریا ادا کړئ شکریا ادا کړئ چې د دې پیغمبر دا دین تاسو واخلی او دنیا ته ورسوئ دا د دې شکریا ده نور مرګ دا خو ځي او راځي وما کان لنفس نه دی مناسب د یو نفس دپاره ان تموته چې دې مړ شي الا باذن الله مګر په امر د خدای پاک کتابا مؤجلا په یو نیټه مقرره باندې مرګ خو مقرر دی دا خو یو نیټه مقرر ده هر سړی به مري نو مرګ خامخا راتلونکی دی او څنګه چې نورو انسانانو له مرګ راځي پیغمبر علیه السلام هم یو انسان دی او دله به مرګ راځي یو صحابي دی عزتمند حجر ابن عدي رضی الله تعالی عنه جهاد کې روان دی لښکر ورسره دی مخې ته دریای دجله راغی هغې طرف ته دښمن دی او دې طرف ته دوی دي هېڅ بندوبست نشته هغې طرف ته پورې وتو حجر ابن عدي رضی الله تعالی عنه دا آیات تلاوت کړه وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا مرګ یو ټیم مقرر دی یو وخت مقرر دی بېنېټې څوک نه مري اسې په هغه دریای دجله باندې ور واچو صحابه کرام وروستو چې لښکر واله ولیدل چې دی خو پې ورغی هغوی هم ورپسې اسونه ور واچول تاریخ لیکلی دي د اسونو خپې هم لمدې نه شوې او هغه طرف ته ور پورې وتل دښمن چې وکتل چې په دایا دجله باندې دغسې را پورې وځي منډې کړې حوصلې یې بیلې وتښتېدل وې دا خو څه نه نه څه عجیبه قوم دی دا څنګه قوم دا خو څه دیوان شانتي دي لاړه د تختېدل شکستې وله ورکړه نو دا آیات هغه هغه وخت کې لوستې و دې صحابي وما کان لنفس نه دی یو نفس ان تموته چې دی مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د خدای پاک دا د الله حکم کتابا مؤجلا په یو نیټه مقرره باندې هر څوک به مري نو که پیغمبر علیه السلام په خپله نیټه باندې وفات شي دا څه خبره ومن یرد څوک چې اراده لري ثواب د دنیا د ثواب د دنیا د بدلې د دنیا الله وی نؤتیه منها ور بکړي شي دا غینه که چا دنیا غرض وي الله وی دې جون کې دیني غرض نه دی د الله رضا غرض نه ده د پیغمبر علیه السلام عشق او محبت غرض نه دی الله وی دنیا به ورکم ومن یرید او د چا چې اراده وي ثواب الاخره ثواب بدلې د اخرت نؤتیه منها ور بکړي شي دا غینه اخرت ټول ور کړی شي الله و استا په نیت فیصله کوم ته چې څه غواړې تا نه درکوم تاسو وګورئ دا کافر صرف دنیا مقصد دی الله ولا ښه ډېره ورکړې ځکه هغوی اخرت نه غواړي دنیا غواړي نو په کار ده چې ورکړي ولا الله ته اوس مونږ غریبانان یو مسلمانان کمزوري دي مالي لحاظ سره نو مونږ وایو مونږ غریبانان یو نو مونږ خو ته اخرت هم غواړو کنه صرف دنیا خو نه غواړو نو مونږ له به هم دنیا راکوي او هم به اخرت راکوي او هغوی صرف دنیا غواړي الله ولا ښه ډېره ورکړې ده چې واخلی چې څومره م خوښوي هغه م راواخلی وسنجزي الشاکرین او زر دی چې مونږه بدله ورکوو شکر ویستونکو لره څوک زما د نعمتونو شکریا ادا کوي الله وی زه هغه له پوره پوره بدله ورکوم دې وروستو آیاتونو کې عزتمندو صحابه کرامو ته مسلمانانو ته الله دا خبره کوي چې ګورئ یوازې دا پیغمبر نه دی چې دی وفات شي یا دی بس مړ شو نو ختم شو نه نه دنه مخکې پیغمبران هغوی سره جهادونه شوي دي خپل امت ورسره جهاد کړی دی کافرو سره یې قتال کړی دی هغوی هم دغسې مړه شوي دي شهیدان شوي دي نو دا یو طریقه ده چې را روانه ده الله وایي چې چا صبر وکړه استقامت یې اختیار کړه الله وایي داغ صبر او استقامت اغوی له پورا پورا بدله او ثواب ورکم. نو دا یوازې دا پیغمبر نه دی، مخکې پیغمبرانو سره هم دغسې امت چې دی نو هغوی جهادونه کړي دي او د هغه په معیت کې وکه ای من نبی ډېر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگ کړی دی په معیت د هغه کې په ملګرتیا د هغه کې ربیون خدای پرستو کثیرا ډېرو د خدای ډېرو نیکانو بندګانو هغه